कुलू, तुम सब कहो। ये किसके लिए हुक्म है? मुसलमानों को कहा जा रहा है, हम सब से खिताब है। कुलू, कहो, आमन्ना बिल्ला, हम ईमान लाए अल्लाह पर। वमा उन्जिला इलैना, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ। वमा उन्जिला इला इब्राहिमा, और जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ। व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ। ये बात पीछे भी गुजर चुकी है ना, मुत्तकी की सिफत क्या होती? वल्लदीना युमिनून बिमा उन्जिल इलैका वमा उन्जिल मिन कब्लिक। ये मिन कब्लिक की वजाहत है। मिन कब्लिक से मुराद क्या है? मा उन्जिल इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम दिए गए। वमा ऊतिया नबियून मिन रब्बिहिम, और जो सारे अंबिया दिए गए अपने रब की तरफ से। हम सब को मानते हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि मुत्तकी शख्स जो होता है वसीउ नजर होता है, तासुब नहीं रखता, वो अल्लाह के सारे नबियों को मानता है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था? यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहि सलाम का इनकार कर दिया, ईसाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, जबकि मुसलमानों को क्या हुक्म है? सब पैगंबरों को मानो। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फर्क नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके दर्जात के फर्क को नहीं मानते या सबको एक दर्जे पर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि इस लिहाज से कोई फर्क नहीं करते कि सब के सब अल्लाह की तरफ से आए थे और सब के सब हक लेकर आए थे, यानी किसी को मानने में फर्क नहीं करते, सब पर ईमान लाते हैं। वरना एक की फजीलत दूसरे पर, ये तो कुरान पाक से भी साबित है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये रसूल इनमें से बाज को हमने बाज पर फजीलत दी है। वनहनु लहू मुस्लिमून, और क्या कहो? ये आप देखे ना आयत के शुरू में क्या आ रहा है? कुलू, कहो, ताकीद की जा रही, कहो, क्या कहो? आखिर में क्या है? वनहनु लहू मुस्लिमून, खुद को क्या कहो? मुसलमान कहो, हम उसी के लिए मुसलमान हैं, फरमा बरदार हैं। फिर कहा गया फ इन आमनू, फिर अगर वो ईमान ले आए, वो कौन? अहले किताब और बाकी सब लोग भी। कैसा ईमान? बिमिस्लिमा आमन तुम भी, जैसा ईमान तुम लाए हो। तुम समराज सहाबा कराम है। अगर बाकी सब लोग इसी तरह ईमान लाए जैसा ईमान तुम लाए हो, तो पीछे भी कहा गया था ना, वह इजाकील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। वही बात यहां फिर दोबारा दोहराई गई है। तो उस वक्त तो वो क्या जवाब देते थे? अनुमिनु कमा आमन सुफहा। उनके नजदीक अल्लाह ताला का मतलूबा ईमान बेवकूफी थी। तो यहां पर क्या फरमाया गया कि नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ असल कबूलियत वाला ईमान ही उन लोगों का ईमान था। फिर अगर वो ईमान ले आए उसी तरह जैसे तुम ईमान ले आए हो, फकद इहतदउ, तो तहकीक वो हिदायत पा गए। इसीलिए मुनाफिकीन को क्या कहा गया था? वमा कानू मुहतदीन, क्योंकि वैसा ईमान वो लाना नहीं चाहते थे। तो यहां फिर ताकीद कर दी गई कि नहीं, वैसा ही ईमान होगा तो हिदायत याफ्ता हो गए। वह इन तवल्लो, और अगर वो मुंह फेर जाए, कौन? बुनियादी तौर पर पहले किताब मुराद है, उसके अलावा भी अगर कोई शख्स उस तरह के ईमान से मुंह मोड़ ले, तो असल बात क्या है फिर? इन्नमा हुम फी शिकाक, कि वो जिद में मुबतला है। अगर कोई शख्स ये बात नहीं मानता, साफ साफ खुली खुली कुरान पाक की, कौन सी? कहो कि हम उसी के लिए मुसलमान हैं, या हम मुसलमान हैं। अगर कोई शख्स इस बात को नहीं मानना चाहता, इस नजरिए से इख्तलाफ करता है, तो फिर मुश्किल क्या है, वजह क्या है? वो जिद में मुबतला है, वो बहस बराए बहस करना चाहता है, वो हद धर्मी का शिकार, वो तुम्हें भी गलत साबित करने पे तुला हुआ है, तुम्हें भी गुमराह कहेगा। लेकिन उनकी बातों की परवाह न करना, तुम अपनी इस बात पर कायम रहना। फिर क्या होगा? जब तुम अपनी बात पर कायम रहोगे वो तुम्हारी मुखालफत करेंगे। तो उस मुखालफत के जवाब में परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। फसयकफीकहुमुल्लाह, उनकी तरफ से तुमको अल्लाह काफी हो जाएगा। इस मामले में अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा दिफा करेगा। तो याद रखिए, आज भी अगर आप लोगों को ये प्रचार करेंगे, तलकीन करेंगे कि लोगों सिर्फ मुसलमान कहलाओ, सारे नाम छोड़ दो, तो जिन लोगों को अपने नामों से बहुत प्यार है वो आपको माफ नहीं करेंगे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि आपको गुमराह साबित कर दें। ऐसे मौके पर परेशानी की बजाय क्या करना है? अल्लाह से मामला छोड़ देना है। फसयकफीकहुमुल्लाह, अनकरीब काफी हो जाएगा तुझको उन सब की तरफ से अल्लाह। वहुवस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। वो तुम्हारे जबान से निकली हुई बातों को सुनता है और तुम्हारे दिल के हाल को जानता है। अब किसी भी शख्सियत या किसी भी शहर या इदारे या इंसान का रंग चढ़ाने की बजाय करना क्या है? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ाना है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि यहूद कुछ मखसूस रंग रखते थे। नसारा, जब कोई बच्चा पैदा होता जर्द रंग घोल कर उसमें बच्चे को गोता देते। इसके बगैर वो किसी को पाक करार नहीं देते। इसी तरह अगर कोई शख्स ईसाई बनता तो उसके लिए भी जरूरी होता कि वो रंग अपने ऊपर डाले। इसको बपतिस्मा की रस्म कहा जाता है, या बपतिस्मा करना। इसकी तर्दीद में अल्लाह ताला फरमा रहे, नहीं, कोई मस्नूई रंग नहीं, बल्कि कौन सा रंग? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। हम देखोगे ना कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के रंग अपने लिए एक सिंबल के तौर पे इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए कोई मखसूस रंग नहीं। कौन सा रंग है उसका? अल्लाह का रंग, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगतन, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से रंग के एतबार से? अल्लाह के रंग से बढ़कर किसका रंग अच्छा है? वनहनु लहू आबिदून, ये रंग कैसे चढ़ता है? उसकी इबादत करने से। हम उसी के लिए इबादत गुजार हैं। सिबगा कौन सा रंग होता है? जो खुद चढ़ाया जाए, जिसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, जिसके लिए इबादत शर्त है। नहनु लहू आबिदून, यहां सिर्फ कौल काफी नहीं बल्कि इबादत जरूरी है। इबादत के तौर तरीकों से ये रंग चढ़ता है। किसी शख्स की पहचान कहां से होगी कि उस पे अल्लाह का रंग है या नहीं? उसके रोजमर्रा के रहन सहन से पता चलेगा। इससे मुराद किसी खास रंग का लिबास नहीं, किसी खास रंग का मेकअप नहीं, किसी खास तरह के चेहरे पर पेंट नहीं, फेस पेंटिंग नहीं, बल्कि इससे मुराद चेहरे पर खुदा तरसी का होना, खुदा का खौफ नजर आना, आजजी नजर आना, बंदगी का इजहार। आबिदून, आबिद कौन होता है? अब से कि जो अल्लाह ताला की हर बात पर सर झुका देने वाला हो, जिसके तौर तरीकों में, जिसकी गुफ्तगू में, जिसके मामलात में, जिसके अखलाक में अल्लाह की इताअत नजर आए, जिसको देखकर खुदा याद आए। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? क्या झगड़ा था इनका अल्लाह के बारे में? इनका झगड़ा क्या था कि इन्होंने किसी को अल्लाह का बेटा बना रखा था? फरमाया कि नहीं, वो तो एक है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक न ठहराने पर क्यों झगड़ते हो? बहुआ रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वो हमारा रब भी है, तुम्हारा रब भी। हम यही तो कहते हैं कि हम सब का रब अल्लाह है, उसी की फरमा बरदारी होनी चाहिए। ये कौन सी ऐसी बात है जिस पर तुम हमसे झगड़ रहे हो? वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे आमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम तो उसी के हैं मुखलिस बंदे। झगड़ा खत्म करने के लिए क्या कहो? तुम जो कर रहे हो करते रहो, हमें करने दो जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि बसा औकात क्या होता है, जैसे पीछे आया ना, लन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहूदो नसारा तुमसे हरगिज राजी नहीं होगे यहां तक कि तुम उनके तरीके अख्तियार करो। इसी तरह आज के दौर में भी दीनदार तबके आपसे राजी नहीं होंगे जब तक कि आप उनका तरीका इबादत इख्तियार ना करें। जबकि हमारे लिए क्या है? लना आमालुना, हमारे लिए हमारे आमाल। हमें भी हक दो कि हम खालिस अल्लाह की इबादत कर सकें, उसके पसंदीदा तरीकों पर चल सकें। यानी तुम अपनी मर्जी को हम पे क्यों ठोसना चाहते हो? हमें अल्लाह के बंदे बनकर जीने दो, हमें सब निस्बतों से अपने आप को काट कर सिर्फ अल्लाह के वफादार होने दो, क्योंकि हम तो उसी के मुखलिस हैं, उसी के लिए अपने आप को खालिस कर चुके हैं, औरों की मोहब्बतों को छोड़कर सिर्फ उसके बनना चाहते हैं। क्योंकि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। अम तकूलूना, या तुम कहते हो, इन इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात कानू हुदन व नसारा, या तुम्हारा ये कहना है कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सब के सब यहूदी थे या ईसाई थे? क्योंकि ये तो यही कहने पे तुले हुए थे ना कि वो भी यहूदी और ईसाई थे। यहूदी कहते थे वो यहूदी है, ईसाई कहते थे वो ईसाई है। कुल, कह दीजिए, अअंतुम आलमु अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? किसकी बात ज्यादा दुरुस्त है, तुम्हारी माने कि अल्लाह की माने? किसी भी बात को मानने के लिए कोई दलील होनी चाहिए ना। कुल हातु बुरहानकुम, और बुरहान कौन सी दलील होती है? जिसके आने के बाद झगड़ा खत्म हो जाए, जो वही इलाही पर मबनी हो। आखिरी फैसला किस बात पर होना चाहिए, अल्लाह की बात पर या लोगों के अकवाल पर? आज भी आप देखें कि किसी भी बात को सच्चा साबित करने के लिए लोग अमूमन जो दलाइल देते हैं वो किस पर मबनी होते हैं? बुजुर्गों के अकवाल पर। फलां बुजुर्ग ने फरमाया, फलां शख्स ने इन्हें कहा, ठीक है वो सब काबिले एहतराम है, बहुत अच्छे बुजुर्ग है, लेकिन दीन पर चलने के लिए किसी बुजुर्ग का कौल नहीं चाहिए, अल्लाह की बात चाहिए। दीन के लिए मैयार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किस चीज को हम दीनी कहेंगे? वो बात जो वही इलाही से साबित हो, ना कि इंसानों के ख्यालात पर मबनी हो। आप अपने लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे? किसी चीज को कबूल करने से पहले अल्लाह ने अकल दी है ना, जरा सोचा करें ठहर के कि जिस बात को हम दीन समझ के ले रहे हैं, क्या वाकई वो वही इलाही पर मबनी है, या लोगों की कही कहलाई बातें, सुनी सुनाई बातें, लोगों की रस्में रवाज बिदात, उन सब को हमने मिला जुला के दीन बना लिया। किसी भी बात के बारे में जब कहा जाता है ये क्यों करते हो, तो कहते हैं हमारे बड़े करते थे। तो क्या बड़ों का अमल दीन होता है? वो तो दीन नहीं होता। इस तरह तो फिर हर शख्स अपने बड़ों की बात पर जम जाएगा। हमने देखा होगा ना बसा औकात लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ यही होता है, हमारे खानदान का यही तरीका है, हमारी बरादरी इसी पे कायम है, हमारे बुजुर्ग यही करते रहे, तो क्या हम उनका तरीका छोड़ दें? वो सब जाहिल थे? नहीं, जाहिल आलिम की बात नहीं है। असल देखना यह है कि इस बात की दलील क्या है, क्या ये कुरान का हुक्म है, क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, या किसी इंसान का ओपिनियन है? अच्छा, लोग अपने आप को बुजुर्गों ही के नाम से क्यों वाबस्ता रखना चाहते थे? यानी सिर्फ मुसलमान कहलाने में आखिर क्या मुश्किल है, और किसी इंसान ही के नाम से या किसी जगह के नाम से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? इसलिए कि इसमें एक ख्याल ये होता है कि वो बुजुर्ग हमको भी छुड़ा लेंगे, उनके नेक अमल हमारे काम भी आ जाएंगे, उनकी नेकियां हमें फायदा देंगी। यहूद इस गलतफहमी का शिकार थे कि उनके पिछले बुजुर्गों की नेकियां या उनका सवाब इनको भी पहुंचेगा। और इसी तरह नसारा के यहां भी यही ख्याल था, और आज हम मुसलमान भी यही समझते हैं ना, कि जिन लोगों ने इस्लाम के रास्ते में बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने सारी सारी रात इबादत में गुजारी है, तो अगर हम अपने नाम के साथ उनका नाम लगा लेंगे या उनके ग्रोह में से खुद को साबित करेंगे या उनकी मोहब्बत का दावा करेंगे, तो इस वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। ये है या नहीं? वमन अजलम, और कौन बड़ा जालिम है, मिन मन उससे बढ़कर जो, कतमा छुपाए, क्या छुपाए, शहादतन एक गवाही। यहाँ गवाही से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की गवाही है जो अहले किताब के पास थी, इंदहू जो उसके पास है, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से कैसे आई थी, इनकी किताबों में मौजूद थी ना। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते रहे हो। तिलका उम्मतुन, ये एक जमात थी, कौन सी, ये अंबिया और उनकी औलाद की, कद खलत, तहकी गुजर गई, गुजर चुकी वो जमात, लहा मा कसबत उसके लिए है जो उसने कमाई की, वलकुम और तुमको क्या मिलेगा, उनकी निस्बत से फायदा न होगा जब तक कि मा कसब तुम काम न करो, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कोशिशें की, वला तुसअलूना और तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा, किसके बारे में, अम्मा कानू यामलून उन चीजों के बारे में जो वो करते रहे। तो गोया हक के मामले में कोई वरासत नहीं। हक किस पर मबनी है, अल्लाह के हुक्म पर मबनी है। वो हदीस में आता है ना, मन बत्ता अभी अमलहू लम युसर भी नसबहू, जिसका अमल उसे पीछे छोड़ गया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी जो अमल में पीछे रहा उसका किसी खास खानदान से होने की वजह से दर्जा बढ़ नहीं जाएगा। हाँ अगर अमल है और फिर किसी खास खानदान से निस्बत है तो वो एक इज्जत की बात है, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन महज निस्बत काफी नहीं। वरना अबू लहब के बारे में इतने सख्त अल्फाज कुरान पाक में ना होते, हालांकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। एक वाहिद अबू लहब है जिसका नाम लेके कुरान में उसको कंडम किया गया है। तो एक नबी का चचा होने की वजह से या कोई और रिश्ता होने की वजह से, जैसे हजरत नूह अलैहि सलाम का बेटा था, उसकी वजह से निजात नहीं हुआ करती जब तक कि खुद ईमान ना हो, जब तक खुद अच्छे काम ना हो। इससे क्या पता चलता है, इस्लाम क्या मैसेज देता है, कि हर शख्स खुद एक बाशऊर जिंदगी बसर करे, खुद काम करे, मेहनत करे, अच्छा बनने की कोशिश करे। सिर्फ इस बात को काफी ना समझे कि कुछ और लोगों ने अच्छा काम कर लिया मुझे भी फायदा हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि आपकी दोस्त या आपकी बहन अगर यहाँ साथ पढ़ती है और वो होमवर्क कर ले और पर्चे की तैयारी कर ले तो उससे आपको भी कुछ फायदा हो जाए, उसके नंबर आ गए आपको भी मिल जाए। आप कहिए अपनी बहन से या अपनी वालदा इवन पढ़ती हैं, मेरे पिछले कई बैचेस में ऐसा होता रहा है, माँ बेटी भी या बहन बहन भी स्टूडेंट्स रहे हैं और मैं देखती थी कि बाज़त खुद उनके अंदर मुकाबला होता था। अभी भी बाज़त ऐसा होता है कि जैसे कोई फोन आता है या कोई बात होती है तो मैं एक का हाल पूछूं तो वो फौरन जेलस होते हैं। कभी मैं कहूँगा आप लोगों को याद कर रही थी, अच्छा ये बताएं किसको कर रही थी, मुझे कर रही थी या उसको कर रही थी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है ना कि माँ बेटी होने के बावजूद भी हर एक अपने तौर पर अपनी बात के लिए कोशा है। हालांकि माँ को कितनी मोहब्बत होती है बेटी से, बाद का ऐसा होता था कि बेटी को अगर इनाम मिला है तो माँ का चेहरा मैं देखती थी जरा फीका नजर आता था। हालांकि माँ तो ऐसी चीज है जो बच्चों की कामयाबी पे हमेशा खुश होती, लेकिन जहां नंबरों की बात आई, पोजिशन की बात आई, इनाम की बात आई, तो हर एक अपने हक के लिए तैयार है, कोई किसी को कुछ देने को तैयार नहीं। तो ये एक मानी हुई बात है, इंसानी नफ्सियात है। तो हमें अपने बुजुर्गों के नेक आमाल पे के पिदरम सुल्तान बूत, जैसे फारसी का मुहावरा है ना, कि अगर कोई बच्चा इसी में फखर महसूस करता रहे कि मेरा बाप सुल्तान था यानी बड़ा आदमी था, तो ये बड़ाई उसके काम नहीं आएगी जब तक उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी। इसीलिए अकलमंद लोग अपने बच्चों को मेहनत का आदि करते हैं कि हमारे नाम की वजह से मत जियो, अपने लिए खुद कुछ करो। लहामा का सबक वाला कुम्मा का सब, तुम तो क्या उसूल यहाँ से मिलता है, क्या बात पता चलती है, हम सब के लिए क्या नसीहत है कि हमें अपनी निजात के लिए खुद कुछ करना होगा। तो पहले सिपारे के आखिर में क्या सबक मिला हमको, क्या सीखा हमने? शुरू में तो मुत्तकी की बात थी ना, इहदिन अस्सिरात अल-मुस्तकीम, तो हिदायत का ताल्लुक किस से है? खुद अपने किए से। किसी एक खास गुरु से होना ही हिदायत याफ्ता होना नहीं है। कहीं इस खुशफहमी में न रहना कि माँ बाप नेक इंसान हैं या हम बड़े नेक खानदान से हैं, औलिया अल्लाह थे हमारे खानदान में तो हम उनके बच्चे हैं, इसलिए हमारी भी निजात हो जाएगी।